وقد وقد يكون يكون بالقتل. بالقتل. وقالك لو فقدت فقدت لي قتلت الوار وهتني. وهتني. وقد وقد يكون يكون بالقتل. بالقتل. ذبي اللي جركم مالتي جركم كسر دير تجربة ما سنكس تفوز تبدال بس رفوت تفوز ببي تبدال راولو نما ما زيگاري و جنازة وكرنا زيارة رضو بيات لهم بكري تكن اگر تمہیں زیادہ کری تھا میں باغ باغ بیا خیال ہوتا ما تی استاد جی مند بیا برا کرنے میں ولی بیا بلکہ سب نے ما ہم نے مگا خیر تیار سی میں سے اسرائیل ہے چھتے ہوئے ویدہ جی تفوز تا تیر ہوگا پیچ بھی کس تو گرم بس میں بیا پیسہ لوگ کم چندن برے دا کی اگر ایشا ما ہم نے مخ کے مر شا میں زیادہ تسیم پتہ ویدہ چھتے کس تفوز تیر شما تو گرم کنا بس بھی خدای مالا تجربہ را کرے ہم پانے دلہ شیر ختم بار ما تو جدا ما تو پوست درانش ولا ينقتل دم في سبيل الله او مت دم من الله ورحمة الله خير مما يجمعون ولا ان مت ما كجرد تاسم شوي او قتل دم يا خطر شوي لا الى الله تحشرون نخاما خالنا تربت ما تاسو جمع قول شيء فهر سورة كتير والله ته پیشی ده او مولانا روح رحمت الله فرمایي چې دا عيش حق نه دا بلې دا عيش کې مجازي چې دی که نه حقیقي کې په دواړو صورتونو کې رب ته دې رسي ملاقات ته دی دلته دواړو صورتونو کې د حقیقي وه دی او په مجازي کې هم څوک پرې تورې کي چې مقبرې ته لړ نه خدای پاک سره دره بیا هم څوک ملاقات دواړو صورتونو کې مالک حقیقي سره ملاقات ته ولا ان مدما اخذتم لا الى الله تحشرون فبما رحمه من الله فس فسبب رحمته ده طرف الله نا اي بسبب رحمه الله دا عمر کے مخ کے زکا دا دیر دے او دا قتل چھ دا کم دے حد فن بخی دا تاس تمہارا پوز دے کیسا ہونا کرا دا مخ کے دا غوش دا دا زوی ندنی چھ دا سری دا سی ورچوس شی گنا نبی بی دی خپل پوز دے پا مرگ بنا تشن مرسی لکا مرد تر اغلی بیستر باندے مرگ دے بغیر دا جہاد دا کسی چیز کو محفظا سے نکو فبما رحمت من اللہ پس پس ابو دا رحمت دا اللہ طرف دا اللہ نا لنت لهم تنر می لهم دی صحابو تا نبی اسلام تو فرمائی شد تا من اللہ فکر رحم کرد چی تری صحابو تا سین نر می نر می کون کی حدیث را ولو كنت فضلا وكثرت تبت زبانا غليظ القلب او سخط زلوالا بي كثرت تسوي فضلا بد زبانا بي بد زبانا في جنك اروح تکندل کی بدر دی وی دا دی یو خدای سړی فاروق دی بده او کی اغلا مکی کنه خدا نبی صلی الله علیه و آله فقط دې صفات ورکړو استاد کې دا ما فکر دی چې تل خوشیری وای تل خوشیری تریختې مې خو دې او نبی کو تریخې دل فکر او نبی کو خوږې دل فکر ولو كنت فظنا كثرت تبي بالزبان غليظ القلب او صخر ولا لانفضوا من حولك نخاب خاد بما خوارشوا من حولك دشافير استانا استانا شافير انا ديما خوارشوا بياخو تسالي تريحي بيوسع سوكيني يعني كيني فاعف عنهم فاسمع في كواد بيتا واستغفر لهم زیو زیت تری ومن اغا بیان نتری ومن او کاکا سر ناس تو زوی را غیر فتنی جسی چلی او کخو دو بیج سب نغت اللہ سکنا سب لیتا او اغیب اپا مخوش دیو گانا میں دا والی یستا جو ویجدہ زوان نرے ویجدہ چرا مردہ کی نتیز نہیں کرنے نمی لگی موتی گزارا کوا نرمی کوا میں دا خوزوان دیر دم سے جذبات دیو وسته ګړه کې د خښت پر تکړې او تاسو سره را وغوړې وکړه نو څه حال و تر ته جذبه تو خیال ساته هې ول مې نه راشه ته د ولدا کې نه تیز وې کنه تاسو بکلې جوړې کړې سو ګړې دې غستې د چې ټول مار کې راشه ته باغنه وانت ګرنه کړه ولدا کنه سیوا ته سرسه چلو شو آیا وکس او خروان کړو وا کیسره ته راځه شو نابل کا سوال نو وته وی د سری ویجی دیو طرف تا دیدا کے شانتی در ٹپکا کے اول طرف تا میں نشے کی وجہ دا کر دنا تولے میں برابر کر دنا نا آخر با مال خواہن دو کنا چاہ چھوڑا دا اللہ اللہ رکی جا کم کس پلانو دا آخا لے ہو خواہ پیسی ہو سرنا بھی واتے رونا ادری گتا کہ گورا ویتا شید شکر وجہ دی سر دا کر دنا دا شات پر نیم کلو وا د پینځه دړې ودی خو پینځه دړې خو په خوف باندې ابو جون کمو او ته له برابر وا ته شو کو وځره په سیوا وو و با کړ د پیټی کړه خو شو کنه او چیرې ته وا مشر ته هړې روخ یار سړی اراده کې نو خو باندې کې نو له بلر باندې روانو او ته مشر وی سو کور نه جوړ کړی دی یو کور خو منیستر کرے کور کوسی بزما کرا سونا غستر بزما کم نشتا بس تا غدرب نرما کرا فیسا ما نفرو مالک نمیسا ورکا منم پکی لگ را کرا وی نورمال سونا جمع کرا دی وی مال خو اللہ شی کابلیان خبر نستا وی دو اخن راکوزی گی کو راکوز دی کم وطن اکوز اومی مات راکوز باش چوندی وطنی سچستان کار دیر در روپی سر نشتر دی نان در کار کتر دی لن فضو من حولك دي بخا بخا خوارشو استا چافرنا فاغفو عنهما تمافي كوا دويتا واستغفر له او طلب دبخشش كوا دوي لفارا وشاورهم مشورة كوا دوي سرا في الامر فكار كي فإذا عزمتا هر کرے چتا قصدو کے فتوکل علی اللہ پس توکل کوا پا اللہ باندے تاسو تمہاری چیو دا انبیو توکل لے یو زماؤس تا توکل لے اگی سر کو اسباب نمی ایمان دونا مضبوطی چی بغیر دا غیرم اللہ فاک دا غیم دا دونا کی او زماؤس تا چرے نا اسباب برابر کی بیا برا غیر پس توکل کی فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّفَاكُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ محبت کی حق جاسرا شیاغی زانون اسپارون کیوی اللہ تا محبت کی دہا چاہتا چی زانون اسپارون کیوی چاہتا اللہ تا وے الحمدللہ